już w domu nie zmywasz też naczyń, bo jeść nie ma na czym. Bezsprzecznie jeden z najważniejszych zespołów przełomu lat 80. i 90. Zresztą wszyscy muzycy tutaj stoją na wysokości zadania, dając właściwie pokaz zupełnie czegoś nowego. Już po jednym koncercie można powiedzieć, że świat nie jest taki sam. Mowa Rage Against the Machine. Dziś posłuchajmy utworu, który myślę, że samym tytułem jest bardzo na czasie, a chodzi o piosenkę pod tytułem Freedom.

Do końca audycji będą nam towarzyszyły utwory, które Państwo zamówili. I tak w pierwszym tym trójkowo-aptekowo-nocnym zestawieniu grupa Fluk i utwór Absurd. Thank you. Następny utwór na trójkowej liście Apteki Nocnej to Prodigy Diesel Power. Klimat surrealistyczno-metafizyczny, który reprezentuje sobą formacja Nagrobki, na pewno też trafia do przekonania niejednego słuchacza. Dziś posłuchajmy ich wielkiego hitu Mój Dół. czasu nam. Jutro przyjdą ci debile i zepsują całkiem mój nowy plan. Gdy zabiorę cię do lasu, to wykopię wielki głęboki dół. Zespół, który w zasadzie rzeczywiście bardzo rzadko puszczałem, a był parę razy już w planach, Quick Escape i grupa Pearl Jam. Yeah. zbliżając się, proszę Państwa, do doskonałości harmoniczno-melodycznej, wywołamy tutaj Anię Rusowicz z utworem Ptaki. Fenomenalny gitarzysta Tom Morello, który zresztą przez niektórych, którzy uważają go za gorszego od siebie, choć wprowadził też parę całkiem nowatorskich technik grania, o których ci, którzy uważają się za lepszych, nie mieli zielonego pojęcia, przed Państwem wykona utwór autorstwa Jimiego Hendrixa Voodoo Child. Wow. Przed Państwem grupa z Trójmiasta, która czasem występuje w trio, czasem w kwartecie, czasem w kwintecie. Grupa Kiev Office w utworze Dwupłatowca. Trójkowej aptece nocnej czas na klasykę gatunku, jeśli chodzi o granie progresywne, alternatywne i tak dalej, bo tych nazw jest oczywiście bez liku. Grupa Suicide z Alanem Wegą i utwór Rocket USA. Rock, rock, USA. the sky will be. Ja się już będę z Państwem żegnać. Nazywam się Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, na który możecie Państwo przysyłać wszystkie swoje propozycje muzyczne, tematyczne, cokolwiek Państwu przyjdzie do głowy. Wszystko wysyłajcie pod adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu spokojnej nocy i udanego całego dnia dedykuję Wam grupę skandynawskiej grupy Royksopp pod tytułem Speed King. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.